مال او ذل پوی راکلو او را تولا چی اس کی ذالک الہ کا دا پوی دی نو دی خدا پر خلقی وروارا نو ما دا ود پا خلقی غفی ور راڑا ولیو چی لازم خدا دی وی بے خالد ابن ولید منگلی دلیو چی وہ دی مات کا وغی ٹوٹے ٹوٹے کا امام ابن قیم لکھلی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ولید ولے گا چکلا ودے ماتاون بنے عذرو منے گا چی دا بنا ماتے او دا عامر چکم اولاد آغیم منے گا فجاہدہم خالد وقتا سنمہم ودن خالد ابن ولید دا غیس جہاد ہوکا او اغبوت علمات کا او بعض هاگ خلقو چه دا عمر بن لوحی تابداری کرده وان اغا حوزیل قبیله وان او حوزیل چه او آغی چه سوا ور کرده وان او دا پا ساحل البحر کی دا حمدان قبیله نو لکه اغاسی لکلی اغاست الله پان دویم جلد تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفته زيد على سواعي دخل قبلنا چاپیرا پتازم من ناس دی لکہ ہوزل قبلے چ د سوا تعظیم کاو نو حارث ابن تمیم ابن سعد ابن ہوزل ابن مدرکہ ابن الیاس ابن موزر اگے تے سوا ور کڑو او دای پا پتن نخلہ کی حل تے ودرہو لے ہو او بل چی دا عمر ابن لوحی تابداری کرے وا نغم مزحج قبیلہ وا اغیر یغوس ور کرے ہو اغیر یغوس چی کم سیلہ ور کرو نغم انعم ابن عمر المرادی ہو او دای پا یو اچت مکان کے ودرہو لے ہو او دا اغیر عبادتی کرے ہو او بل یو کس چاغیل ورکڑو یعوق مالک ابن مرسد ابن جوشم تے ورکڑو او دا خیوان مقام کے ودر اولیو پا یمن کی او دا دی عبادتم حمدان قبلے کاو او آغا سوچ دی سرا کم قبلے نورے وی او دا عمر ابن لوحی خزائی تابداری جو کڑے وا دا ہمیر قبیلے کڑے وا آگے تے نصر ور کڑے وا او نصر چے ور کڑے وا دا او سڑے وا او مادی کرب نمے وا او دا پا مملکت سبا کے او درولے وا او مقام نخلقی اغاست اللہ فان نکلی دی صحیح بخاری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پا تفسیر سورت نجم کی نقل کری دی آیات لان دی افرائیتم اللات والعزاد دی آیت لان دی لکلی دی چه اللات کان رجولن صالحن لات خو نیک سڑیو یلت سویق للحاج حاجین تبی سطوان ورکول نیک سڑیو امام رازی لکلی دی چه دس عقل من سڑی دبوت و عبادت دی و جنن کئی چینو خشبن او حجرن او ذهبن او فضا چه دا لرگی رے دی وجن عبادت کم دا گٹ دا عبادت کم بلکہ دا دے عبادت چی کئی نو دا دی آتی دے دا وجن چه دا شکلونا دستور دی شکلونا دا ارواح سماویو دی شکلونا دا انبیاء و دا صالحین دی او چکلا من دا دے عبادتو کو نو دغا نیکان خلق دغا ارواح دیتا متوجی کی گی او دے دا اللہ پا دلبار کی والا سوال کی محمد ابن عبدالکریم شہرستانی دا غیم کتاب الملل والنحل او دا سنم مانے کرنا او دا دے دا عبادت غرض ذکر کرنے چلا عبادت غرض ایسا ہو اغوی هاگا اقسام چا من ذکر کردی دی داغی مذاہب نراجی کی آخر الامر الی عبادت الاسنام کوئی بدائی با دسی نتیرے دی یو وقت مگر یو شخص حاضرے بے گانا چا گمان بے کاو اگر تا بے کتل اور آگر تا بے منجوری کولا داد خلق و حالتو کہ نیکان خلق دا اللہ سے صداران گرزولی دا دیو جدا حضرت شیخ صاحب وائی اول قول ذکر کرے دے دا امام ولی اللہ دہلوی کہ وما من بلدت الا ولها آلہۃ تعبد مند سے خار پیدا نہ کو چداغ علیہ نشت دے اداغ عبادت نشکے دلے بے شیخ سے بوائی وقل لما تجدو بلدتا الا ولها آلہتن توبد و تستغاس بیہم دیر کم خرون بتوینی چداغ علیہ بوائی علیہ بنی داغ با عبادت نشکے دلے اداغ با امداد نشکو خدلے اور بے حضرت شیخ سے ذکر کئی دو خلق ببارہ کی عقیدہ ساتھی جی انہم یتصرفون فیہا جعلوہم للنصر والرزق والاولاد ودفع الضرر زمن امداد کئی مول رزق را کئی اولاد را کئی ضرر را دفع کئی وینظرون لہم وداغیب الامہ نظرون ومنخت کئی وقد امتلأت بلاد الافاضل منها ویتسون پختان چری ددی خرون مکمل دی قسم شرک نہ ڈگ دی علیہ دون علیہ دی حتی جعل الاعیاد والعروس علی قبورہم میلے کئی عرس لکئی ددی پا قبر نو مانے نند پلان کی بابا میلے را نند پلان کی بابا عرس دے فی کل سنتین ہر کال و شہرین و ہر امیش و خمیسین دا زیرت رز و آہد او دیتوار رز و غیر ذالک من الایام دائیول او رز مقرر کری دی دانن دا بابا میلرا نن دا بابا عرس دے و قل ما تجدو بلدتا الا و لها آلہت توبد و تستغاس بیہن بس یو خار و پیدان کی جپائے کہ دباد و بابا نہیں ہر خار چگورے برے کے دباد و بابا دے ہر کلے چگورے برے کے دباد و بابا دے اور خصوصاً اگر مملکت پنجاب پنجاب تو چور سے دخل کو نہ اللہ رکھے ہوئے اللہ چرتشتوں کو نشتہ رہے اور دہاغے پر درگاہوں کے ناتو نوائی سیوا دہاغ بابا گان و درگاہوں توصیب بکئی وما من بلدت الا ولها آلہۃ تعبد منگ سے خار پیدا نہ کر مگر دا ہر خار دا پارا علیہ دی چلاغی عبادت کی دلیش دا باد بابا یوزے کی دا سرخو کی بلزے کی دا زیڑی بلزے کی دا مندان بلزے کی دا زخ زیو بلزے کی دا خز دا بچو بل جائے کی دا شیر دا پخل بل جائے کی ہر کلی کی علیہ دی شریعت یو مقبرہ خودلے وا شریعت زیارت القبور خودلے وا خو شریعت چیر دا بابا نم نو خودلے شریعت کی چیر تا دسے نشتا جی زیارت المقبور زیارت القبور شریعت ذکر کرنے ملاقات دا قبرنو تو زیارت مقبور اندے خود رہے چل تلے ہوئے دے پیر بابا زیارت تا پیر بابا بولی دے زیارت وی ملاقات تا کاکا سے زیارت تلیم کاکا سے دے بولی دے اگر سے ملاقات اس فقہ باب ذکر کرے باب الفصل فی زیارت القبور زیارت القبور ذکر کرے خود زیارت مقبور چل تندے ذکر کرے تو دا بابا زیارت لطلے ہوں دا چھے دا شریعت نہیں خودلی شریعت خودلی دی زیارت القبور چھے دا قبر خوالا ورشا ہم قبر لچے ورزین و قبر کی پیدا چھرا دنیا نہ بدی مینا کر سے آخرت بتیاش وغیرہ تو بدوا ہوتی کہ اللہ مغفر لہم اللہ بخن ہوتا ہوتی دا شریعت خود لو خوشریت کے ردانو خود لی تور شوال کا گرگی پزان وہا جاروگان پزان وہا سواپنا ٹکوا منخ ٹکوا داغے پلومان شکرانے و نظرانے منا دا شریعت نو خود لی کم چیز چ اللہ صفت اغیر آواغست غیر اللہ لا او چکر دا اللہ صفت او سڑے غیر اللہ لا ذکر کی دیتا مشرک ہوئی او پو مشرکینو کی چی شرک اول پیدا شوئے دے نوحاقی توائی مشرکین بالعباد الصالحین آغا مشرکینو چی نیکان خلق دا اللہ سے صداران کریو زکاور سوا یغوس عوق نصر دا نیکان خلقو لات و منات و عزالا نیکان خلقو اگر بال چه قرآن ذکر کرده چه و تدعون بالا و تذرون احسن الخالقین بال داد نیک سڑی شکلو داد نیک زنان شکلو قرآن کریم ود ذکر کرده سوای ذکر کرده یغوس و یعوق و نصر لات و منات و عزال ذکر کرده بال ذکر کرده دا بیل خبر دا چه زمنگ زمانہ دا دس زمانہ دا چه دا دا جہالت زمانہ دا یو سڑے قرآن مانی نپوئی گی یو سڑے پا سنت نبی مانی نپوئی گی جی دا آیاتن دا اسنام پا بارا کی دی دا بتان پا بارا کی دی دا تیروزی دا خلق پوئی گی نا لات دا نیک سڑی نم دے لات رجل صالح یلت السویق للحاج او شیطان کوشش کئی چاغ شرک چ سنگ پا عرب کیو اغ شرک پا قوم نوح کیو چاغ پا دی خلق سنگ عام کی لات چو داد مشرکین دا الہ نمو دیکھنی تے نم راوڑا بیانیم آغنم شیخ لات لات دا مشرکین دا الہ نمو شیخ لات دا لات وستاز و دا لات وستاز انت راوستے بلکہ بیانی ہی لات چون رجول صالحون یلت سویق سخی لات و سخی لات دیکھ لی کہ یو دویم نم دے اگے تو سغلات ہوئی سغلات لفظ میں سخیلات دے ندا بیانی ہی دا مکی دا مشرکین اغا آلیہ چو اغا آلیہ بیانی ہی را نقل کل دا پختنو کلو تا لات چو قرآن کریم کی صورت نجم کی تردید کرے دے افر ایتم اللات بیانی ہی دا لات نم اغس لے دے دلتا او شیخ لات و سخیلات دا ہو بیانی ہی دا مشرکین دا علیہ و نمونے دی پوشلے بلکی خلقو دا علیہ و بے دمرا دا نیکان و خلقو دمرا بی عزتی کرے دا دسی باباگان شتے چاہیے تا گد دا بابا وی گد دا بابا گد دا بابا واللہ و گد دا بابا خر بابا چیر تو خر میں پشا کرے ہو تو خر میں بدا پشا ہو خجی باز بابا گان دے تو کتا بابا کتا بابا چول عالم تو اس کی خدمت کا اس چلے کا ہو نہ کتا بابا دا نیکان خلق دی اور نیکان خلق دا دین علیہ جوڑ کری دی پھر بابا نیک سڑے رہے خود درویزہ سے ہم نیک سڑے رہے دیوانہ بابا نیک سڑے رہے دی تر تو میری سب کاکا سے دا نیک خلق دی دا علی حجویری نیک سڑے رہے دا حضرت جی بابا نیک سڑے رہے دا سخی صاحب چی امام صاحب چاری دا نیکان خلق دی نیکان خلق دا دین علیہ جوڑ کری دی وما من بلدة إلا ولها آلهة تعبد دسے کلے منگ پیدا نکو جاگا کلی کی منگا اگرزو او داگا کلی علیہ نی او داگا عبادت نشکے دلے او پا خلقو کی مرض دا دے چی کلے دا زوی سنتی نو دغا بچے اول پا بابا مانے اگرزی تواپ لور کی او دغا مشر ایوائی چی بابا خیل کا وگورا الگ سنتو چی گورا خوٹے نبدا نشی پوشولے کاغم آئند پاس اگرزی تواپ لور کی چاپیر اگرزی بائی زینو کی زنانا چا وعدہ کی گی چکر دا خاون کور تلاڑا شی نو خاون او خزا دا دوانا دا با دا بابا نا تواپ کی دے خلق و دین اسلام طول تبا کڑے برباد کڑے دے پوشولے کم کارونا چی ہندوانو کول کم کارونا چی یہود و نسواراو کول آغا کارونا بر بر بنائے مسلم چی چوک دے نا آغا مسلم ام کئی آغا دا کم در رب العزت صفات چیو آغا صفات را واغست او نیکان خلقو لے ثابت کرو دا غواور کئی دا بیزور کئی دا سڑی دا خون باد اباسی دا زڑے لڑ کئی دا سرخوباد لڑ کئی اور دا پلانکے کار کی دا پلانکے کار کی دا رب العزت صفات چکمون اگر نیکان و خلق دا ثابت کری دی دے توائے مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب دا دے دا کی دوا چکواکب تصرف کا استوری اور دا قسم خلق دے دے سابعین ویلا اور دے بویلا کواکب اثر کی اور یو سڑی سعادت اور شکاوت چ بے معلوم آؤ نویل بے پلانکے استور الا خطل دے اور دا دعوی نجومین نن رزم کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ زمانہ کی کواکب فرس ڈیرو نو کواکب فرس تمہارے چرف رد کئی نو ابراہیم علیہ السلام و لا احب العافلین آن درین وادے مرو تو بے دلیل لا احب العافلین گوچن خلیل بے دلیل ہر زمان مزہ معلومی کی دا چتکل یو خبر کے رو دا پا دلیل مانے کے بے دلیل خبر بنا کے خبر بکے بے دلیل او کہ بے دلیل خبر دے شروع کرا نو لا احب العافلین گوچن خلیل اغسطور چی پناش نوی لا احب العافلین چی کمشی مانے پنا رازی نو دا غیس از مامین نشت دے دا سی خبر کوا لکہ ابراہیم خلیل الرحمن چی کما کرے دا او حتی کی چی اولاد بے وشو نو حقی نسبت بے کاؤ کواکب ہوتا را فرا دا نمون بے لئی خودل پوشول خبر مانی راسیس دا دی رئیس چی واقعی تا بے راسیس ویو او راسیس چی دے پا عبرانی جبا کی شمس تا وی نو دا دیو جنا اگا شمس تا بیو لنسبت کاؤ راسیس او اگر سطور تا بے انہیں نسبت کو عبد کوکب و عبد پلان و عبد پلان دا نمونہ بے لئے خودا لیکن پا دی ریاضدان کی یو مشہور ریاضدان تیر شویر ہے چاگی تا ابن الحیسم ہوئی او دا پا زمانہ دا ابو منصور صفاح کی تیر شویر ہے آگو تردید کرے رہے تو اہل نجوم مانی تردید کی چہ دی د انسان شقاوت و سعادت معلومی پستوری باندی نو دا ہڈیر عجیب خبر ادا اگوی دمرا عجیب خبر ادا چہ ستور کلپ مطلع کی راخی جی نو سڑے دہاگد سورت نے بالکل متحیر کی گی سنگا دا سڑے چلاس نسی اچت کی رسے اور بیر تزم کی طرح کا تکئی نستور چکلا دا متلا کے پزیب تلو کی کل راخی جی ندا دونیم زر ملا مزل کی دونیم زر ملا پدے دمر سہت سات کی او اولاد چی پیدا کی گی ندا خوب دمر ٹیم کی نہ پیدا کی گی سڑی لاسو چت کو بیٹے کا دکا اولاد چی پیدا کی گی کل کل گھنٹہ واخلی کل دو گھنٹے واخلی کل عین شوا روز واخلی کل در ورز واخلی دو ورز واخلی نو آغوی تعجب دے پا کیف یمکنو لیل انسان ایالما ان ولات فلان فی وقت طلوع کوکب الفلان کی فلانی چی فلان کے سڑے چکل پیدا کی دو نو دا پا طلوع کوکب الفلانی کی پیدا شوئے دے او دا ممکن ندا چی سڑے معلوم کی کہ ولادت دا انسان دا دید پارے کوکب معاین معلوم کی نو ترنگ دا حکم کئی کہ دا شقی دے یا دا سعید دے دا وجد کوکب الفلان کی نا حضرت شیخ صاحب وی ما هذا الا رجم بالغیب دا ہو فقط تک خبری دی و افتراء علی اللہ او پا اللہ دروغ جوڑول دی و حماقت عظیمت دا خو انتہائی بے وقف تھے دا فویل اللہم کل الویل اللہ نے وہ ہلاک کی اور دا سابعین چی او دی پوی دل او دی با انفاق پی سبیل اللہ کو او دی قبلہ قد بشن مالی تھوا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئی دا انگریزان دورو دامیر چکم دو پنج پیر سے تیر شوئے دامیر کا نسکہ کیدا پا دینیر کے قبرون راو آتا دسی مڑی راو آتا چاگہ نیغ ودراو لیو او مخی تولی وڈیو ودراو لیو او مخون ادسیو پا دی طرف مانیو وی خلق زما خوال را لزمای تپوسو کا چی دا سن خلق دی کہ دے پا دے قبروں کے نیغ ودرولی دی او مخی تے اتر ڈیوائی خیرہ او ولاڑے ودرولی داوالے وی مال دا حاغ خلق دی چی دے تا بے سابعین ویلا او سابعینو لکت سنگ چی عبادت کہو دستورو دانے عبادت کہو دوور او کل چی پتے کہ بے سڑے مل شا مخی تے بے تا ڈیوائی ودرولا چه دا دی الہ دے چه دا ملک وقتی دی امدادو چی او چملول دینا نیغ بے ودرول چه دی خپل قبل تعظیم ہو کی بے حضرت شیخ سیوائی و ما ترافی بلاد لفاغینا و تجر پختانو پا ملکی اینی احتراز دی استقبال و دی استدبارنا قد بی شماری تحین الغایت چه کلا بہر تکی اینی او یا کل او دکی گی پا دی معنی استدلال نیسی چی دا قبل دا اولنو دا نو لحاظا دی تر دا بخپی کوئی ناو دی تر دا میتیز نکوئی بیوائی پا حاض القول منهم صادق و کاذبون روس تا کاذبون دے دا قول صادقم دے خدا دروجنم دے صادق دا دی وجن دے چه دا قبله دا سابعینو دا سابعینو دا قبله و لیکن مدعای نسابیتی گی چه دی طرط استقبال استدبار مکوئی زکر من پا تعظیم دا قبله دا سابعینو مانی مامورین نیو بلکه من تا پا دی مانی امر ده چه دا سابعینو دا قبله توحینو کئی وکاذبون او دا قول دروغجن دے کہ دے دسی وائی چھے دسی بیت المقدس دے مقدس دے تر ترے او دا قول دروغجن دے ولی ذکر چھے دے تر تا قطب دے خود دے تر تا زمان بیت المقدس نرے ذکر بیت المقدس او من چیون دا من پا اقلیم رابع کیون اقلیم رابع بیت المقدس زمان ندسی ندے بلکہ بیت المقدس زمان ندسی دے زمان ندسی قبلہ دا او پا دے لاس دے طرف مانے بیت المقدس دے دیو جنا چیرا دے طرف تا پیکاوئی ما پختنوں کی دا یو لوی عیب گنلے کی گی کد کٹ لنگ دے چیرتا دے تر توا چلا نو توائی وہ بے وقوفا دا کٹ لنگ دے تر تکا آ دم ردا پدی طرف کی او چل دے من واقعی دا مسجد حرام نا پترف دا شرق مانے نو دو دکی دلو پو وقت کی جی سڑے وہ دکی گی او دکٹ سر دا فرض کدا سڑے سر گدی نو کدا سر دکٹ آغا طرف نئی او سنت طریقہ مانے وہ دکی گی نو مخی قبلے ترائزی کدا دکٹ سر دے طرف تا یو سڑے وہ دکی گی او پا سنت طریقہ وہ دکی گی نو قبلے تشار آزی خدا خبرا دا غرب طرف تا دا بلاکس دا ہر ملک چی دا مکی معظمین غرب طرف تا دے وز غربین خلقا کہ آغا طرف تا چیر تا سر کی دے قطب طرف تا سر کی او سنت طریقہ مانی او دکی گی نو دے قبلے تا شار ازی بابا لازمی طریقے سرا دا کٹ لنگا پت پت کئی چی خانہ کعبی طرف تا دے مخرش تو دا کی دو پا وقت کی آغا خلق چی آغا دا مکی معظمینا بطرف شمال او یا بطرف جنوب دی نو دا شمال پا طرف چی سوک دی نو آغا دا کٹ و سر دے گر تر سوا چی چو دکی دو وقت کے مخ قبلے ترش آگا خلق چپ طرف دے جنوب مانی دی نو آگا دکٹ سر شر تر سوا چی چو دکی دو وقت کے مخ قبلے تر ترش دایو مسئلہ دا خود دے مسئلے چے تا ذکر نشتر ہے پوشلے کہ جی دے تر تک بڑا زڑا قبلہ لا کہ دے تر دجے تک پیو نہ غزے دیر جاہلان پوسنے وقت کی دی دا کم مسجد قبلتین چے کم دے پو مدینہ منورہ کی دی مسجد قبلتین دے دیو جنہ متوائی چے منزی یو منزی دو قبلو تکڑے دے صحابی را رہے خلق موز کا اوپر دا بیت المقدس دا صحابی دا جمع توائی صلیتو ما رسول اللہ علیہ وسلم الان ما دا پیغمبر علیہ السلام سو اس منزو کا واغی موز کا اوپر طرف دا مسجد حرام مانے تو مانزو کی اندرون راوگر زیدہ سڑی دا خود زیتا لار او خود سڑو زیتا او بس منزے او کا بطرد بیت اللہ باندے مسجد زی قبلتین چوتا ہوئی او در قبلہ چرا قبلہ سابقہ دا چرا بیت المقدس دے دیتا منز قول منسوخ دی دا حرام شوی دی فول وجوہکم فول وجہکا اللہ حکم کا دا منسوخ دے دیر جاہلان کو سنئی زمانہ کے چکر تو مسجد قبلتین کے منس کے مستان و تپوس کے چزڑا قبلہ کم طرف تھا Oh. جہالت دے دی پوئی گی نا شرے ہاں شریف کی اور مسلح مسلح دارا چلا تس تک بر القبرت ولا تس تدبیروہا ولیکن شرقو وغرقو قبلی تم مخ کوئی او مشا کوئی چکل باہر تک نہیں ولیکن شرقو وغرقو داد مدنی حکم دے دا زمن دا زی حکم نہ دے کہ مشرق تمخ کے مغرب تمخ کئی اگر خلق جب شرق کی پراتری نو کدی چی تا مشرق تمخ یا مغرب تمخ کی دا خو بیانی قبلت یا شاش یا مخشا دا حکم دا آغا خلقو دے چی دا مکی معظمین یا شمالن پراتی یا جنوبن پراتی دیتا حکم دے ولیکن شرق و غربو کم خلق چی دا مکی معظمین پا طرف دا شرق یا غرب پراتی مداغی حکم دا چلا تستقبل القبلت ولا تستدبیروها ولیکن جنبو و شمیلو لیکن جنوبان او شمالان تازو کیا نہیں شریعت دا مسئلہ خود لیوا او دا دا امام ابو حنیف رحمہ اللہ مسلک دے امام ابو حنیف رحمہ اللہ وی کپڑا گے او کہ اندرون پکور کے جمیتے جی کے نو قبلے تو بشاکے و مخیانا او دا حدیث دا بخاری دار امام ابو حنیفہ رحم اللہ مستدل دے او صحابہ وی منچ کل شام تلاڑو نو کم بیت الخلا چی دا حاغی شاہ یا مخ بیت اللہ تراتا اگا منگا او گرزاوالا دا مستدل دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے دا خو بیل خبر دا کہ زمن دا زمانی جاہران ران اگئی وی امام ابو حنیفہ پا علم حدیث نہ پوئی دا دا یقینن دا سڑے جاہل دے دا سڑے نہ پوئی گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال لولے دے دا قرآن و دا حدیث نہ پا مسئلہ دا استدبار او دا استقبال کی دا امام ابو حنیفہ دلیل اگا حدیث دا بخاری دے چلا تستدبیر القبلت ولا تستقبلوها ولیکن شرق و غرقو شرق دا خودلی دی خو شرق دا نوی خودلی چیز من پا ملکی دیتر دا مختوا ما دیتر دا مختوا ما یو سیڑ لکر دا میتیز ورغلی وی نو دسی که ناستا زوی و طویل زوی سا مولا بندکی وی دسی مکی نا قبلت مختی نو شاید لوتا قبلت شاکی گی دس کے ناس ہوگی تو مقدس تر تک ناستے دے بل تر تک بابا دے مخامخش والے اگے والا بچے ہمارا امتیاز راغلی دی خطبہ وسط نے ساتھ پڑے ہو زمان او دے چیز دا چکا ہوں سے کم ترتے مخکے آگے ترتے مخکے پھر دے شان یو ترتا ہوں دا کم امتیاز کم شریعت کی دی حکم راغلے لے چت قبلے تم مخکوا مشاکوا لیکن نور حکم شریعت نہ خود لے کہ دسے ممخوا ہو دسے ممخوا دا بابا دا پلان کے دے شریعت دان دی خود لی اور شریعت دا خود لی دی جماعت کے اندرون میتے زمکر دا شریعت خود لی دی آغا باندھے چی چرا گلو اور پو جماعت کی میتے زمکر لے صحابہ توی ما مکوا میتے زمکر جماعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لگے پریدے وہ چی تش میتیز اکڑے وہ تیوے لور سے اوپر آوڑے وہ تیزے میں مروڑا ہوئے جماعت کی میتیز کول دا حرام دی دارنگ مقبرہ کے اندرون میتیز مکوا دا دا مقبرہ دا شاعر اللہ نا دا دی قبرون بیزتی دا اندرون مکوا لیکن دا دین باہر چکل دا مقبرے نا باری دا جماعت نا باری وہ طرف دا میتیز کے نو شاران حکم دارے چی قبلے تا شاکوا مخکوا ماں بقایا ہر طرف دا مخکے شاکے نو دا جائز دا نو دل تا مسالہ دا سے ندا چی پا دی طرف دا خفیق لے نو بس تا کٹ لنگا دے کلو بس خراب شولے نا نا در شا مسالہ ندا آن دا طرف کی یو پیدا واحد دا دا چی دا کٹ سر آغا طرف تا یو پا سنت طریقہ تا ادکی گی نو مقبل قبلے تا رائزی او که چیرتا لنگ آغا پیوتے تو با سنت طریقہ دا کی نستا شاہ قبلی ترازی او شرعن سنت طریقہ دا چکلو دا کی گی دا خی لاست دے خی ازنگین لان دا کی دا او دا دعا ہوا اللہ و بسم کاموت و احیاء دا دعا ہوا او مخبر قبلی تی اول درشان پریوزا آنکھ پا دی تر مالی سکڑے کی دی نبی پا دی بل تر کوا ہوا دا جائز دا خویو طریقی سر با او دکی دل بالکل ممنوعی ممنوعی طریقہ او دکی دل چی سڑے چی نسکور پریوزی نسکور پریوتل دا شرعن ممنوع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سڑے ولی دا نسکور پریوت سڑے سڑے را پاس ویما حدیث دی جا دا چی پریوتل دی او دغا پریوتل مضمون دی دانا روا دی دا دسی پریوتل بنا کی نسکور بنا سمجھے او نور اولن با پری خیتر بنا سمجھے ان کسترے شوین دی خیتر نو بے کستر پراوارا او کمی ادعی چی منقول دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ادعی اولولا فکر دا شا دا دیوجن قرآن کریم کی یو یو لفظ راضی و انہو رب شعرا سورت نجم کی راضی شعرا دستور نم دے اوشلے عبداللہ ابن عباس مجاہد قطادہ ابن زید وئی دا شعرا چرے ہو نجم الرقا اگر پڑقیدن کے استور رہے اگر استور رہے جو پڑقیدن کے استور رہے خلق دی استور عبادت کا امام رازی نے کلی دی دیر خلق عبادت نور کئی دسپومے کئی دستور کئی عقیدہ ساتھی چہ دا خدی کی جن دے عقل دے ناطق دی یو عالم دو عابد الشمس را مناظرہ را عابد الشمس و توائی چہ احسان دو محسن دی شکریہ لازم دے کنا اگر ویلا آو محسن چی سے احسان ہوکا نو شکری لازم دا وی دا من سا سمر احسان کرے رے رنائی کرے دا کول خلق خوشحالی کی دی نو منگ لپکار دی چی منگ دا نور احسان ہمانو و منگ عبادت ہوکو اگر عالم و توائی یو تپوس ندا کو یو سڑی لاتین جوڑ کرے رے لاتین رنائی کئی اس عبادت احسان چ منی و عبادت کی لاٹین بے کے کد لاٹین سانع بے کے حقی ورنہ لاٹین عبادت نہیں پکار باغی شکرے نہ پکار بلکہ لسانی شکرے پکار نہ حقی و چھ لسانی شکرے کے نور کے رنا دا خپل ذاتی نہ دا نور پا دے خپل رنا کی محتاج دے اللہ تا نور کے رنا اللہ چلے دا او ککر رنا دا اللہ دا دنور نسل کی بیوسر رنا نکی دا دیو اجر قرآن کریم کی چکب رازی چی شمس چرے دا بخل شی دا برا جمع شی دا بیافا رنا نکی نو دنور رنا دا سپومی رنا دا ذاتی رنا ندا بلکہ دا انور سپومی پا دی رنا کی محتاج دی اللہ تا امام ابن کثیر لکھ دی پا تفسیر دو سورت انعام کی فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا نو ابن کثیر وئی چی دی مقام کی اللہ پاک دی خطائی ذکر کرے دا چی دی با دی اگر شکرون چیو دا دی جوڑ کریو او شکلوی را کواکب و سیاره سبا قمر عطارد و زهره شمس مریخ مشتری زهر دارنگی داغی شکلوی جوڑ کریو او داغی عبادت بیکاو دا دیوگی نا دا علم نجوم والا او دا آغا خلق چگا عبادت الكواکب دی عابد الكواکب دی نو علم النجوم پوشل خبر مانی او علم النجم چه ده علم النجوم او علم الجن چرے دیکھ سو علوم دی اور وسانی زمانی نجومینو ہر علوم مستعملی پاغ علوم کی لکا علم الاخبارات علم الرمل علم الفال علم القراء علم التیر والزجر علم الكهانات دے علم النیرنجات دے علم الخواص دے علم الرقاد علم الاستحزار دے علم العزائم دے علم الدعوت دے الكواكب دے اور علم دے قلق تیرات دے اور علم الاخفار دے اور علم دے کشف دے بعض خلق وی منتجی کشف کی کشف پوشل خبر مانے علم التخیلات دے علم تعلق القلب دے علم الاستعانہ دے دا علوم دی دا علوم النجوم والا دارنگی دا جن والا پوشل خبر مانے دیر خلق پا دے مانے تیروزی جی ما تا کشف کی کشف کشف دا علم ندے دا دیو جنا شرع قائد لکلی دی واسباب العلم للمخلوق سلاسطن اسباب دا علم دا مخلوق دا پار دا دری دی درے اسباب خود لی دی حواس دی پا حواس مانے شے معلوم کی عقل دے پا عقل مانے شے معلوم کی او خبر دا مخبر صادق دے خوب آیا دا علم دے نا الہام دا علم دے نا کشف وغیرہ علم دے دف علم دف علوم دینا وصولی دا دیو جنا یو سڑی تا فی حدیث را چنا دے خلق تا قرآن و حدیث معلوم دی خون دے خلق تا ہاگا کتابون معلوم دی چھ بار بار درس کئی کم علوم چھ پا مدارسو کی بار بار درس کئی اگا علوم ہم تیر شوی دی چھا اسباب دا علم دا مخلوق دا پار سو دی او اغیر اسا تشریح تی الہام کشف منام خوب دا سر علم دینا اسباب دا علم دی وشو لکھا ورمانی نو دی وجنا یو قسم مشرکین دی چاگیتا مشرکین بالکواکب ہوئی تو دبر بن نجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یریدو طول اورز پستور کی سوچ کے جو پلان کے استور شقاوت را ولی سعادت طول اورز گل خوری ولست تدری تپوینو شلے ورب النجم یفعل ما یریدو او رب دستور خو آغا ذات دے یفعل ما یرید سچ اللہ غاڑے غا کئی دا دویم قسم مشرکینو چی دیتے مشرکین بالکواکب ویلا دریم قسم مشرکین بالملائک دی اور دا قسم پا مشرکینو کی مشرکین دے ملائک بنات اللہ گنل دا پا فلاسفوں کی مو دا پا سابعینو کی مو اور دا دا عربو پا بنی خوزاو بنی کنانا پا دی قبیلو کی مو اور رب العزت زیف زیب آندی دا ملائک و عجز بیان کرے دے عجز دی وجن بیانائی چہ دا گولا علیہن دی چہ پا دے تیر نوزائی سورت نجم کی راجی و کم من ملکن فی السماوات و الارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء و یرضا اسمانوں و زمین کی فرشتی دی تدی شفاعت اس پیدا نہ ورکئی سورت صافات کی و صافات صفا فالزاجرات زجرا صافات کی و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون ملائک محتاج دی ملائک محتاج دی دا چاہ جتنا نشی پورا کولے ملائک چی دی دا عباد مکرمین دی پوشل خبر مانی حافظ ابن کثیر نکلی دی چی چق بلے وی پا عربو کی چا عبادت اکو دی یو حصی دا ملائکو چاگی دا بے جن ویو اور دا بیویل دا بنات اللہ دی ملائک چی عجز پیشکین وائی ومانا تنظر اللہ بے امر ربک سورت مریم کی رازی منگا عجزی و مخطط را کزیدلے نشو سلورم قسم مشرکین بالجن دی او جنات اللہ سے اسداران کڑیو دا مشرکین بالجن لکتن جا پا عربو کیوں دا قسم مشرکین زمانگا پا زمانہ کی دا حد نسیوا دی پا پلانکی معنی پیران دی پا پلانکی خاپیری دی بس پیرے دے خاپیرے دے دیو دے و نا دیو دے با دیو چا تو لورز چور لے و مند وی خاپیرو چو ویرز ماب بارا کی پیرانو چو ویلا پیران چی دی دا علیہ جو کڑی ہوں سورت انعام سلم آیات کی رازی وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون دے خلق دا اللہ پر اسداران جوڑ کرلی پیران او حال دا دے چھ اللہ پیدا کری دی دے خلق دا اللہ پر زامن جوڑ کرلی پیران او نون ملائک خو اللہ وی بغیر علم ان پریمان سے دلیل اسا نشت ہے سبحان و تعالی اما یصفون دارنگی صورت انعام کی رازی و یوم یحشرہم جمیعا اللہ بطول را جمع کی یا معاشر الجن او طول گیر پیران و قد استکثرت من الانس سورہ صافات کی رازی و جعلو بینہو بین الجنت نصبا دے خلق دا اللہ دا پیران و منز کے نصب جوڑ کڑے دے چی جن ابلیس چی دے دا دا اللہ ورور دے ابلیس اخو اللہ ابلیس چی دے دا دا اللہ ورور دے اللہ یفعل الخیر ابلیس یفعل الشر شری کارون ابلیس گئی اور خود کارون اللہ کی دا دوانا ہما خوان دوانا ورون دی دا دا مشرکین عقیدہ ورور ابن جریر تبری وی یو سایر جاہلیت پا دور کی یو زمکی تا برای گئی شر زمکی تا ویلوی اعوذ بی کبیر حاضر وادی پنایی وارم دا دیکن دی پا بشر جنی باندی سورت جن کی رازی و انہو کان رجال من الانس اعوذون بی رجال من الجن فزادهم رہاقا ابن کثیر دا اکرامہ پر وید ذکر کری دی چی کلپ انسانان پیدا شو نو کان الجن یفرقون من الانس جنات بیرے دا انسانان کما یفرق الانس منهم لکہ انسانان چی سنگ داغی نہیں رے دا بلکہ داغی نسخ سنگا انسانان چی پہ میدان کی بروانو یوکن دا کی نو حربتی الجن پیران بہت تختے دا خدی انسان بچویلا سید القوم نعوذ بسید اہل حاضر وادی انسانانو بداویلا پیرانو خیر داو کو چی یفرقون مننا کما نفرق منهم من خود دی نیریگو دی زمون نیریگی پا دنو من الانس انسانان تورورو را نجدیشو پا سوابوهم بالحبل والجنون بس انسانان تو سب لیوان توب مانی و سو کرتبون مستعمل کو بریو تر سیدل ورکلا ابن حاکم ذکر کردی دا کردم ابن ابی صاحب الانصاری پر رویت مانی زو دا خپل پلار سر دا مدینین لارم دیوکار پا بارا کی او دا غا حالتو چی ذکر شیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی دے منگ دا شپیرانو رای الغنم تا یو شپن کی سر منگا شپشولا چی کلا شپشولا نو منگ التناستو نو دی شپن کی ویلی یا عامر الوادی جارا کا او دا کن دی آبادون کیا دی گاوانڈی دی امداد کوا دا شپی گور منگا چی شپکل نیمی تورسی دا یو شر مخرار ہے پا غزا حملا میل غنم تو دے گڑو لے یو گڑو رے ونی ہو اور دیش پنگی چلکا یا عامر الوادی یا کبیر الوادی اگسنی آواز کہو ان کی وہ کلان راہو منگا ندی دا یا سرحان ارسل ہو او شرمخا دا گڑ پرے را من چکتل اگر گڑو رے را روان دے اشتر درہ منڈے وی حتی دخل فی الغنم پگڑو کننوت ولم تو سبو خدمت قدمتن تو تئی سے مصیبت نو رسے دلے پوشو لکھا ورمانی دس رویت دا عبید بن عمیر دا مجاہد دا ابو العالیہ و دا حسن و دا سید بن جبیر نقل لے دغ شرمخ چې د شرمخ په شکل راته دام شیطان پوشله خبره مانی او دا دویم چې आवाज وکاو نو دام شیطانو فقط د خلکو عقاید تباہ کول پوشله. بخاری عبد الله ابن مسعود پر وی ذکر کئ کہ کان ناس من الانس انسانانو یعوذون بناس من الجن پنائی بے وختلا پس خلق باندھ دے پیران فاسلم الجن جنات اسلام راوڑ و تمسک هاؤلاء بدینہم او دا ناولی آغا شان پا خپل مرداری منی پاتش او مکالمہ واقع شوی را دا شاعر المسلمین و دا شاعر الكافرین شعراء دا جاہلیت اگر دا خپل علیہو صفت کو او شعراء دا اہل اسلام دہاوی تردید بے کو فسو فترا ازن کشف الغبارو افرسن تا ترجل کم حمارو چد دنیا دا گرد غبار لرشی تا تا پتا ہو لگی گی چستا دخپو دلان دے اس دے اوکا خر دے بے و شاعر وی عرب من یبول سالبان براسی ہی لقدہان من بالت علیہ سالبو ایا دا عرب دے گیدران راضی ہو سر میتھی کئی یقیناً زلیل لہا رسو چگی دل راگے سر منی میتھی کئی سپیراشی خزی تنی گدری کی خپو تو اچت کی چر چر میتھی بہو کی بابا چرتا سپے بند نہ کہو چتاپ ماما نے میتھی کر لی بچے برا نور انہیں نہیں یہ وس پہ چلنگی کی تقریباً وہ بچی رہی نو سپی چری بند نکلا سپی پی دا پاس می تیزی کئی سچ چارا اوڑی غتی خوری اگر بند نکلا او دا غٹ سر لیون ری دا غٹ سر وائی چی جی که چیر دا بابا دا ونی نمی چانگ را ما تکا بس کٹ بیرا من اڑاولی ازو بی وجلیم و دا سپین لاندی دا سی بی غیرتا دا سپین لاندی ری سپی پی دا پاس می تیزی او کی چی تس نشیر کولی او دا وینن ما منی کٹاڑی ما وجنی اربن یبول سالبان براسی لقد هان من بالت علیہ سالبو دا رب دے چگی دران پسر اولا میتیازی کئی لنبڑی اولا پسر میتیازی کئی دا خودیر زلیلی چی گیدر رازی او پسر اولا میتیازی کئی زید ابن عمر ابن نوفیل داوائی اربن واحدن ام الف ربن ادین و ازات و قسمت الامور اے رب یو بردے و کزر ربنا دا دین دے تو تقسیم دے کارونی دے وکرشی تقسیم دے کارونی وشی دا دے یوشی زموار را با دا که دین دے ترکت اللہ والعزا جمعان کزارک یفرد رجول البصیر لات و عزا میں پرے خودا او چا عقل من سڑے نو تقشن کارون بکیی لا تو عزا میں پری ہو رہا فلل عزا ازور ولب نہ تہا ولا سنم بنی غنمین ازور نخود دین روس تد عزا ملاقات نظم اور نہ داغی اردو نون لرا ابو بنو غنم کی جکم زما اگر بوتان دی اگر ملاقات تب املال نشم ولا ہو بولن ازور و کان ربن لنا فی الدہر از حلمی صغیرو اور زبا چرے دسے آواز ہونا کہ انچہ واہ حبل شہید راو رسے گی اور دا حبل خو زما ربو چکل زما عقل وڑوکے وزن پوئی دلما لا تنصر اللہ تا ان اللہ محلکوها وکیف ینصرکم ملیس ینتصیرو دا اللہ تی انداد مکوئی اللہ حلاکی اور تاسو بطرنگی انداد دا چاہو گئی چکل بدلم نشی غستلے ان التي حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدى احجارها هدر آغا درگاہ چھ پور مانے اسے ذلا اور لمبی واغسترے مقابلے ونکرہ کل چھر دی گٹھے ماتے دلے ٹوٹے ٹوٹے کی دلے ان الرسول متا ینزل بساحتکم یزان ولیس بها من اہل بشرو رسول چکر استاسو میدان ترا رہے سفر وہ کی اداغد آل نوبے مشرک سڑے نہیں او کلچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عزا ترا ورسے رو او دو عزا کا ونے کٹ کولا نو دو عزا چکم اگا منجور و منجور وائی عزا شدی شدتن لا تکذبی علا خالدن القل خمار و شمری او عزا وی تڑپ تڑل اسرا چما درو جنکی اپ خالد چکم ستا پڑھونے وی پیتی اترا اوچتی کا او بس خالد من ولی سا فإنک ان لم تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنصری کنن دے خالد منلکا نتب زلیل شی پا تلوار مانے او کنن دے زان اندادو نکا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تول رواق استلا او غپیرے چکم اول اگا ونی راکتا شلا پا خالد رضی اللہ عنہ باندے او دا چوا پیزاہ عریانتن ناشزتن یو خزوا بربندا اگدو اگدو اختیو او خضر خالد رضی اللہ عنہ مانے زان راوارتا ہو نو خالد رضی اللہ عنہ اگا پا تورا باندی اوالا اولا حول اولا قوت اللہ باللہ یویلا پیزاہ حمامتن چویکتن مسکارت جوڑ شو اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ علیہ اعوذ کفرانا کی لا سبحانا کی انی رأیت اللہ قد آہانا کی اعوذ ستا انکار کی دلے شی ستا پاکی نشی بیانی دلے ما اللہ لی دلے چھتے زلی لکڑے سمد و ربا خالد بے خالد رضی اللہ عنہ عنہ والا پوشل ففلق راسا سر اولو وشلو فیضای حمامتن دا دین اسکار جون شو سوی یو خزائی آلت دے گا وائی داغی یو الہ و داغی نهم نمو اگوی اتیت الانهم لی ازبا عندہو عطیرت نسکن کل لذی کنتو افعالو زخب الالہ ترالم نهم تا چی زد آغی سا ساروی علال کما او آغی تا بی عطیرہ ویلا دا آلیہو کنم من بی آلالولا کلذی کنتو افعالو لکسن جماع مکار کاؤ زدی نهم تراول سے بنا غص پر مال علالوم فقلتو لنفسی ہی نراجاتو عقلہا احاذا الہن ابکم علیہ سے آقلو وی ما دخپل ذان سے سوچو کو حین راجاتو عقلہا چو ما دخپل ذان دا عقل بیر دزان سراو کرزاو وی ماویر احاذا الہن ابکم علیہ سے آقلو ای دا الہ دے چارا چا عقل بکی نشترے او بے ویلا ابیتو فدین اليوم دینو محمدن الہ السماء الماجد المتفضل زب دین انکار کو ما چ زب دی پو نم مان چ علال کم زما دین خو نو ر دین د جناب محمد رسول اللہ سلام دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا لے گلے الہ را لے گلے دے الہ د اسمانوں دے اور دی لی ذات دے غورا دے بے ذکر کر تراہم حول قبلتہم عکوفاً کما عکفت حزین علا سوائی ما اولی را چی چاپی را دا قبلینا تازیم کاؤ لکتن چی حزین قبلی سوائنا تازیم کاؤ تزل جناب و سرعال دیه عطائر من زخائر کل دائی تزل و گرز داگی خواد پرمخی عطائر عطیر جمعنا عطائر اگر دیچ کم مادون را علیہو کنم من علالول و اگر با ذخیرہ کے دہر دائی آگا مالی دلیو چلا آگی سرا پڑ مخی پراتو من نسکور واللہ لو کنت الہا لم تکن انت و کل من وسط بیرین فی قرنن پرانی آر دن کو دہر کسما اسلامی کی سٹو دفارا زمان دی دکان پتا یاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ نیس پول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی فون نمبر دے